Ja to znam odavno. Srbija, pa to je isto ko Meksiko, samo bez X. Oni Ameri, kad ne znaju šta više od života, trknu dole u Meksiko. Kako stari pesnik kaže, tamo čovjek živi slobodno. E, isto i Srbija. Svi iz zapadne Evrope kad se umore, kad im nervi odu u crveno, dođu ovde kod nas gde sve može. Ko u neku banju, da se mentalno friziraju. Pa da. E, aj sad, da navučemo sombrero i da zamišljamo. Ej, bre, La Bamba Bato. Ili, na meksičkom, La Srbija.